Θα ήθελε, Στάνο, να συζητήσουμε για. Με την πολιτική ασχολείσαι καθόλου? Σ' αρέσει έτσι, τι συμβαίνει με κόμματα και τέτοια? Και θα συζητήσουμε και για πολιτικό. Ναι, ναι. Ναι, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο που θα το ρίξουμε στον πολιτισμό. Ναι. Για πες δηλαδή. Αυτό που μιλάει ένας και λέει κάτι και κάνει μια δήλωση και μετά μιλάει ένας άλλος και λέει κάτι άλλο και που είναι κάτι υπουργοί και το κάνουν αυτό. Ναι, και λέμε κι εμείς την άποψή μας. Αυτό, ξέρεις. Σ' αρέσει αυτό? Πρέπει να ασχοληθείς. Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι, πραγματικά τρελαίνομαι. Λέγαμε τον Κωνσταντίνο για πλάκα, εντωμεταξύ το Σαββατοκύριακο θα το ρίξουμε για ψυχοθεραπεία στον πολιτισμό. Γιατί έτυχε το Σάββατο εγώ να βάλω έτσι ένα ωραίο θεματάκι και μια πολύ ωραία πρωτοβουλία από το τμήμα θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που καλεί, που κάνει ανοιχτό κάλεσμα στους Θεσσαλονικείς για να συμμετέχουν σε παραστάσεις. Και ο Κωνσταντίνος να γράφει το κείμενο για το ντοκιμαντέρ του Γιώργου του Μουτάφη, το οποίο βραβεύτηκε κιόλας και μια, έχει εξαιρετικές κριτικές. Ναι. Οπότε λέμε με τον Κωνσταντίνο, ας το ρίξουμε στο πολιτιστικό, να αφήσουμε στους άλλους την επικαιρότητα. Είναι ένα σχέδιο. Το κρατάμε, θα σας ενημερώσουμε. Εγώ θα γράψω και για μια παράσταση που είδα. Ωραία. Και η αλήθεια είναι ότι ο πολιτισμός, παιδιά, μας ενώνει όλους. Ο πολιτισμός, η επιστήμη, οι τέχνες. Δηλαδή τι κοινό έχουμε εγώ με τον Γιώργο Πατούλη? Το διδακτορικό. Θα είναι εντάξει, δεν θα το συζητήσουμε. Είπες την άποψή σου. Ποια ήταν η άποψή σου για το Μπούτι το Κοτόπουλο? Εντάξει, σημαντικό όντως είναι εκτεθειμένος ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Πατούλης. Τον άφησε και λίγο εκτεθειμένη κυβέρνηση που είπε «Α, δεν είναι μέλος της κυβέρνησης, δεν σχολιάζουμε». Φαίνονται τα στοιχεία που έχει αποκαλύψει η Αυγή να είναι συντριπτικά. Υπάρχει θέμα, αλλού παρετούνται. Οκ, είναι ένα μέρος της επικαιρότητας. Υπάρχουν και άλλα. Ωραία. Θέλω να λοιπόν. Έτσι, πολύ. Καλησπέρα στο Εδιμβούργο. Καλησπέρα στο Ρότερνταμ. Καλησπέρα στον Ντένις που λέει τι μουσικάρες είναι αυτές, γιατί σχολιάζει θετικά τις μουσικάρες, οπότε αποκλείεται να μην αναφερθεί. Κρυώνεται, ψυχολογικό είναι, το είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε και να σχολιάζουμε τις δηλώσεις του Υπουργού. Αυτή είναι η δουλειά μας, Δηλαδή πρέπει να σχολιάζεις όλα είναι, την πολιτική όλα επικαιρότητα. Είναι, όλα είναι σχετικά αυτά. Τι είναι πολιτική επικαιρότητα και τι καλείσαι να σχολιάσεις. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι δικαιούμαστε να κρίνουμε τη γενική επικοινωνιακή τακτική της κυβέρνησης όπως υλοποιείται από το πρόσωπο του Υπουργού Ανάπτυξης. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Οπότε μπορούμε να πούμε μία δήλωση που έκανε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Είναι η χοντράδα της ημέρας, μπορεί να πει κανείς. Θα το κάνουμε στήλη. Ναι. Συνήθως αυτός ο τίτλος ανήκει στον Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι, σε περίπτωση που κρυώνεται λοιπόν, είναι ψυχολογικό. Είναι ψυχολογικό γιατί, όπως λέει ο Υπουργός, επειδή υπάρχει πόλεμος, ο κόσμος μαζεύεται και ρίχνει την θερμοκρασία και είναι λίγο πιο, προσέχει περισσότερο στα έξοδά του. Οπότε δεν υπάρχει ακρίβεια, δεν υπάρχει κόσμος που κρυώνει. Υπάρχει κόσμος που νιώθει ψυχολογικά down και προσπαθεί να κάνει κράτη. Και αυτή ήταν η απάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης σε ερώτηση για το γιατί δεν καταργείται τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτό έδωσε ως απάντηση. Θα μου πείτε πώς το συνέδεσε αυτό το πράγμα. Του λέει ο Παπαδάκης, το πολύ λογικό. Άμα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, τότε θα μπορούν να ξοδεύουν λίγο παραπάνω τα νοικοκυριά, οπότε θα πληρώνουν το ίδιο στην πράξη. Απλώς θα ζεσταίνονται κιόλας. Δηλαδή, ή θα κυκλοφορούν. Ναι, και ο Παπαδάκης του λέει και το άλλο πολύ, πολύ λογικό, ότι κύριε Γεωργιάδη, όταν πάει όλο στο βενζινάδικο, άμα δεν έχει λεφτά, δεν βάζει βενζίνη. Δεν του φταίει ο πόλεμος στην Ουκρανία και το άγχος για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και γενικά, ας είμαστε ειλικρινείς, οι άνθρωποι σπανίως επηρεάζονται πραγματικά από συμφορές που συμβαίνουν μακριά από το σπίτι τους. Μπορεί δηλαδή να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους, αλλά το να αλλάξουν τη ζωή τους, μακάρι να συνέβαινε. Θα ήμουν πολύ ευτυχής αν συνέβαινε. Δεν ξέρω πώς θα αντέχαμε να ζήσουμε έτσι. Δηλαδή η ηθική απόσταση είναι ένα φιλοσοφικό ζήτημα για το οποίο εγώ είχα γράψει κάποτε. Προφανώς τα ηθικά μας αντανακλαστικά αμβλύνονται όσο απομακρυνόμαστε από τα γεγονότα, αλλά μην τρελαθούμε τώρα ότι ο κόσμος δεν καταναλώνει επειδή ακούει για πόλεμο. Στο δικό μας περιβάλλον και στους κοινούς μας γνωστούς με τον Θάνο, ξέρουμε ανθρώπους που δεν τραβάνε απλώς τα μαλλιά τους, δυσκολεύονται να συνέλθουν από το πλήγμα το οικονομικό που έχουν δεχτεί αυτή την περίοδο με την άνοδο των τιμών στην ενέργεια. Οπότε τώρα να λες ότι αυτό συμβαίνει για λόγους ψυχολογικούς είναι προκλητικό. Εγώ δεν θα ήθελα να μείνουμε σε αυτό που λέμε. Είπε και ότι όλοι το ξέρουν αυτό, ότι η οικονομία είναι ψυχολογία. Αυτό είναι μια παπάντζα που έχει ξεκινήσει από τα βαριά μνημονιακά χρόνια, όταν ήταν όλο το θέμα η εμπιστοσύνη των αγορών και η ψυχολογία των επενδυτών. Και σου λέει όλος, πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, επί ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα. Και λες, πόσο να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, τρία μνημόνια έχω ψηφίσει. Τα συγχαρητήρια παίρνει ο Τσίπρας, ας πούμε, από τον Μοσκοβισί εκείνη την εποχή και τον Γιούγκερ και τη Μέρκελ. Πόσο πια να αποκατασταθεί η ρημάδα η εμπιστοσύνη. Πόσο πια είναι η ψυχολογία και, που παίζει ρόλο, η ψυχολογία των επενδυτών. Ναι, και το μεταξύ. Γενικά, ναι. Μερικές φορές είναι απλά μαθηματικά. Είναι ή έχεις τα λεφτά ή δεν έχεις τα λεφτά. Δεν υπάρχει άλλο. Ή για τους επενδυτές, για να μιλήσουμε και φιλελεύθερα, ή είναι συγκεκριμένο το φορολογικό περιβάλλον και προστατευμένοι εργαζόμενοι και είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, ή δεν είναι. Δεν υπάρχει ψυχολογία των επενδυτών. Γενικά δεν υπάρχει ψυχολογία στην οικονομία. Όλα είναι λεφτά. Μπορείς να βγάλεις λεφτά από αυτό που θα κάνεις. Έχεις λεφτά για να πληρώσεις αυτό που πρέπει να πληρώσεις. Λεφτά είναι. Ούτε ψυχολογία, ούτε εμπιστοσύνη, ούτε τίποτα. Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, να μην το εκμηδενίσουμε τελείως, σαν να μην υπάρχει καθόλου αυτό. Αλλά εδώ πέρα έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο, να υποβαθμίσουμε την εντελώς χειροπιαστή διάσταση ότι ο άλλος δεν μπορεί να πληρώσει το φαΐ του και τα φάρμακά του και του έρχεται 1,5 χιλιάρικο λογαριασμό της ΔΕΗ που δεν τα έχει. Οπότε εκεί χρειάζεται κάπως να μετριάσει κανείς την άποψη που λέει ότι καημένε ψυχολογικά είναι αυτά. Άλλοι νιώθουν έτσι, άλλοι νιώθουν αλλιώς. Εγώ το λέω όχι τόσο επειδή θα ήθελα να σχολιάσουμε την χοντράδα της ημέρας, όπως είπαμε, όσο γιατί νιώθω ότι αυτό έχει όντως τον χαρακτήρα μιας επικοινωνιακής στρατηγικής. Δηλαδή δεν πολιτεύεται κανείς με τις αμφιβολίες. Όπως είμαι εγώ, που είμαι πιο αμλετικός τύπος. Με ρωτάς τι να κάνω σε αυτό και λέω λίγο ναι, λίγο όχι, δεν ξέρω, περιμένω, να δούμε. Το είχε πει, ο μπαμπάς Μητσοτάκης το είχε πει αυτό στη Βουλή, ότι η κυβέρνηση ως άλλος αμλέτος αναβάλει και δεν δρά. Άλλη καιρή τώρα αυτή, είχαμε αμλέτο στη Βουλή. Λοιπόν, θέλω να πω ότι για μένα αυτό έχει ένα νόημα, να καταλαβαίνω τον άνθρωπο που συμπεριφέρεται έτσι, που είναι κάπως διστακτικός, σκέφτεται μια άποψη και αμέσως σκέφτεται και τα αντεπιχειρήματά της, σκέφτεται και το αντίθετο. Εδώ πέρα είναι βουρ και γιούρια η κατάσταση. Δηλαδή σου μιλάει ο άλλος σαν να μην είναι, σαν να μην μπορεί καν να διανοηθεί την κριτική που ασκείται. Δεν έχουν λεφτά, τι μπορεί, είναι όλο ψυχολογικό. Πείτε τους ότι έχουν. Αφού είναι ψυχολογικό, ας τους ενθαρρύνουμε. Ας βγάλουμε την πρωτοψάλτη στους δρόμους, δεν μπορούμε. Ας βάψουμε τα πεζοδρόμια, κοκκινοπράσινα. Ας φτιάξουμε το μεγάλο περίπατο, να κάνουμε πράγματα, ας βγάλουμε το ρουβά να τραγουδήσει. Ξέρω εγώ, τι θα έκανε τους συμπολίτες μας να νιώσουν καλύτερα. Πιστεύω ότι όλα αυτά από λίγο. Το καλύτερο είναι ότι αυτά δένουν με το σημασία έχει να μην μας κερδίσουν οι δυνάμεις του λαϊκισμού. Δηλαδή, κάθεσαι εσύ και υπολογίζεις, ας πούμε, κάνουμε την ανασκόπηση και ψάχνει νεκταρία ψαράκι τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με το 0,8 στα καύσιμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωση και τι θα γίνει αν μειωθεί. Και είναι ο άλλος εκεί πέρα που πετάει την αρλούμπα και αυτός πολεμάει το λαϊκισμό. Και είσαι εσύ με στοιχεία και λες καλά, ρε παιδιά. Είναι τέσσερις εταιριούλες εκεί πέρα. Παίζουν, έτσι λειτουργεί το χρηματιστήριο ενέργειας. Έτσι συμβαίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτές οι χώρες μείωσαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. 1, 2, 3. Αλλά εσύ είσαι η δύναμη του λαϊκισμού και εσύ δεν καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει λευτό δέντρο. Προφανώς είναι επικοινωνιακή στρατηγική. Ο Θάνος λίγο θέλει ακόμα για να αρχίσει να κοπανάει το τραπέζι. Έχει δίκιο ο Ροκ Φορτσής που το σχολιάζει. Οπότε δεν έχουν σημασία το τι λες τόσο. Ο Αδόνης Γεωργιάδης συνοψίζει αυτή τη στρατηγική. Είναι μια στάση να τη βγάλουμε και σήμερα, να πούμε κάτι. Γιατί δεν έχουν σκοπό να κάνουν τίποτα. Δεν είναι τυχαίο. Άμα αρχίσεις και πιάνεις τις δηλώσεις. Δεν θα βγάλεις κάποια λογική επιχειρηματολογία αυτή τη στιγμή. Αυτό συμβαίνει εδώ και 2 μήνες στο θέμα της ακρίβειας. Ναι, γιατί ο ίδιος υπουργός, ας πούμε, πριν 2 μέρες, λέει, πώς το είπα ακριβώς, εγώ προσωπικά θα είμαι δίπλα σας. Πριν 4 μέρες, λέει, είναι ύβρις να φωνάζετε γιατί ενώ υπάρχει πόλεμος. Θα είμαι δίπλα σας και προσωπικά, το έλεγε κιόλας, λες και θα τα βγάλει από την τσέπη του. Ναι, ναι, ναι. Αλλά η λογική είναι ότι αν υπήρχε κάτι να απαντήσουν, θα το λέγανε, ρε παιδιά. Τόσο απλά είναι αυτά τα πράγματα. Αν υπήρχε, θα το λέγανε. Θα έλεγε ο άλλος 1, 2, 3, 4. Δεν είναι τόσο δύσκολο δηλαδή. Όταν υπάρχουν απαντήσεις, δίνονται. Εδώ πέρα κουβεντιάζουμε τύπο ένας και τύπο άλλος, επειδή η διαχείριση είναι, όπως λέμε πάντα, όχι πρωτίστως, αλλά αποκλειστικά και μόνο επικοινωνιακή. Mm-hmm. Αυτό γίνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, ψάχνεις και εσύ να πεις μια επιχειρηματολογία της κυβέρνησης. Δηλαδή, προσπαθούμε, το λέγαμε και με την Οβάρτη αυτό, προσπαθούμε να βρούμε τι λέει η κυβέρνηση, να έχουμε κάτι να σχολιάσουμε. Και αυτά που λένε είναι προσβολή στη λογική, είναι μούτζα, είναι φτύσιμο στα μούτρα, είναι κάθε μέρα. Δεν ξέρω όσο πιστεύουν ότι μπορεί να τους βοηθήσει αυτό. Από ό,τι φαίνεται, όχι πολύ, γιατί συμβαίνει κάτι παράξενο, Κωνσταντίνε. Να, θες να περάσουμε στο εκλογικό, ήταν. Ναι. Ωραία. Όχι, έχεις να σχολιάσει κι άλλο. Όχι. Νομίζω ότι αντιθέτως είναι πολύ καλή γέφυρα, γιατί την ώρα που τα συζητάμε αυτά, οι άλλοι σχεδιάζουν το πώς θα γίνει το κομμάτι το επικοινωνιακό, γιατί έχει σημασία οι εκλογές. Οπότε λες, θα πω αυτή την αρλούμπα και μετά θα φτιάξω και αυτό το νόμο. Οπότε πες μας, Τάνο, πώς θα το μαγειρέψουν αυτό. Όλοι ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσεις την ελληνική κοινωνία και όπως εκφράζεται αυτό και στις δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία είναι 12 μονάδες μπροστά. Αυτό είναι κοινός τόπος, το έχουμε καταλάβει όλοι. Όπου και να πάτε, το ακούτε, δεν θα το αμφισβητήσουμε εμείς. Είναι 12 μονάδες μπροστά. Αλλά. Έστω ότι είναι. Αλλά. Θα πούμε εμείς έστω. Έστω. Τίποτα. Εγώ το δέχομαι. Έστω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι 12 μονάδες μπροστά. Βγαίνει ο κύριος Πέτσας το Σάββατο και λέει, το ρωτάνε, θα γίνουν εκλογές. Και λέει, δεν πιστεύω θα γίνει το 2022, γιατί όταν ο κόσμος έχει πρόβλημα να βγάλει το μήνα, όντως σημαίνω τέτοια πράγματα, και είναι αγανακτισμένος. Εννοεί πρόβλημα ψυχολογικό, Θάνο. Ναι. Νομίζεις ότι και είναι αγανακτισμένος με την κυβέρνηση, θα τις τιμωρήσει. Οπότε πιστεύω θα γίνει το 2023. Και λες, κάτσε ρε φίλε, 12 μονάδες μπροστά δεν είσαι. Πού είναι αυτός ο κόσμος? Δεν μας τον δείχνουν αυτόν τον κόσμο, εμείς τον βλέπουμε. Δηλαδή εμείς κατοικούμε στην πραγματικότητα. Αυτό είναι το ένα. Και λες, okay, είναι μια ατυχής δήλωση του Πέτσα. Ακόμα μία, πιστεύει επίσης ότι ασκεί μαρξιστική πολιτική. Βαρέα και ανθυγιεινά που τα ακούμε αυτά. Πρέπει να παίρνουμε, να το τονίσω αυτό. Η δήλωση του Πέτσα παρόλα αυτά είναι πολύ τίμια ως προς το περιεχόμενο. Που είναι πώς αποφασίζονται οι εκλογές. Μαγειρεύουμε να δούμε ποια φάση είναι καλύτερη για να δώσουμε 5 δεκάρες στον άλλον να μην είναι πολύ τσαντισμένος με αυτά που κάνουμε. Mm-hmm. Κάπως έτσι δεν είναι. Αυτό δεν εννοεί. Ναι. Λέει να εκδικηθεί. Τώρα δεν είναι και καμιά εκδίκηση. Εκδίκηση είναι να πας να του κάψεις, να του ξεφουσκώσεις τα λάστιχα, ας πούμε. Mm-hmm. Να του βάλεις μέλι στις παντόφλες. Mm-hmm. Αυτό μάλιστα είναι εκδίκηση. Εκδικήθηκα το Στέλιο Πέτσα. Πήγα και του έριξα κάμπια που του τρώει το γκαζόν στο σπίτι εκεί που τον βλέπαμε στην αυλή να κουρεύεται. Ναι. Αυτό είναι εκδίκηση, γιατί του κάνω κάτι κακό. Εδώ πέρα, εντάξει, να χάσει τις εκλογές είναι. Αυτό είναι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι. Δεν νιώθεις ότι υπάρχει μια τρομερή κακία του κόσμου εναντίον σου. Δεν εκτιμάει ο κόσμος, Κωνσταντίνε. Το είπε αυτό ο κύριος Πέτσας. Μπορεί η κυβέρνηση, λέει, να έχει διαχειριστεί άλλα ζητήματα με επιτυχία, αλλά ο κόσμος τώρα θα δείξει την αγανάκτησή του. Που υπονοεί κιόλας ότι ο κόσμος είναι αχάριστος. Δεν μπορεί να σκεφτεί το πόσο καλά τα πήγε στη διαχείριση πανδημίας με τις μερικές χιλιάδες ανθρώπους που πέθαναν εκτός μεθ, ενώ κανονικά θα ζούσαν, που δεν είναι 16.000 μεν. Γιατί είναι απλώς γιατί θα είχαν αυξημένες πιθανότητες αυτοί οι 16.000, αλλά είναι κάποιες χιλιάδες. Και σου λέει, εσύ δεν είσαι ικανός. Ακόμα ένα φτύσιμο στα μούτρα. Το πιο σοβαρό, πέρα από τα υπόλοιπα, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι αυτές οι διαρροές που υπάρχουν για αλλαγή του εκλογικού νόμου. Δεν ξέρω πώς να χαρακτηρίσω ένα τέτοιο σενάριο. Δηλαδή, κάπου ακροβατό, κάπου μεταξύ του συνταγματικού πραξικοπήματος. Είσαι υπερβολικός. Δεν ξέρω, είσαι υπερβολικός. Γιατί αυτό που συζητάμε τώρα είναι να κόψει κανείς τον εκλογικό νόμο λίγο παραπάνω στα μέτρα του. Λίγο παραπάνω. Δηλαδή αυτό που λέμε τώρα είναι να κατέβει το ποσοστό που θα είναι απαραίτητο προκειμένου να επιτύχει την αυτοδυναμία το πρώτο κόμμα, ούτως ώστε να βολευτεί λίγο ευκολότερα η Νέα Δημοκρατία. Όπως το είπε ένας φίλος, λίγη δημοκρατία λιγότερη. Ναι. Λίγη δημοκρατία λιγότερη. Να πούμε τι έχει συμβεί και το τι έχει βίωση διαρροή, αλλά έχει αρχίσει να ανακοινείται. Φυσικά εκπορεύεται από το Μεγάρο Μαξίμου. Το γράφει ο φιλοκυβερνητικός τύπος και λέει ότι θα μειωθεί στις μεθεπόμενες εκλογές, θα έρθει ένας νέος εκλογικός νόμος για τις μεθεπόμενες εκλογές, ο οποίος θα ρίχνει το ταβάνι, το όριο που θα χρειάζεται να πιάσει το πρώτο κόμμα για να πετύχει αυτοδυναμία. Τώρα είναι περίπου στο 37-38% και θα πέσει λίγο πιο κάτω. Το πρώτο ζήτημα εδώ είναι ότι αν φέρουν έναν καινούριο εκλογικό νόμο, θα αντικαταστήσει τον εκλογικό νόμο που έφερε το 2020 η ίδια κυβέρνηση. Δεν είναι δηλαδή ότι εγώ πιστεύω γενικά ότι ο εκλογικός νόμος που έχουμε δεν είναι καλός, οπότε φέρνω ένα καινούριο. Είναι, έφερα ήδη έναν, δεν φαίνεται να μου βγαίνει αυτό που θέλω να κάνω και σκέφτομαι να φέρω έναν άλλον, να με βολέψει λίγο παραπάνω. Επίσης, είναι πολύ πιθανό να έρθει ένας τέτοιος εκλογικός νόμος και να έχουμε εκλογές ελάχιστους μήνες μετά. Στην καλύτερη των περιπτώσεων θα έχουμε ένα χρόνο μετά. Αλλά είναι πολύ πιθανό να έχουμε ελάχιστους μήνες μετά εκλογές. Συνότι, όταν λέμε μεθεπόμενες εκλογές, λέμε ότι θα γίνουν με απλή αναλογική, είναι πιθανό να μην προκύψει κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία θέλει την αυτοδυναμία και μετά θα γίνουν ένα μήνα μετά με τον εκλογικό νόμο που ας πούμε θα έχει ψηφιστεί τον Μάιο-Ιούνιο και θα πάμε να κάνουμε εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο με εκλογικό νόμο που θα έχει ξανααποφασίσει η Νέα Δημοκρατία κατά πώς τη βολεύει. Συν τον πόνους των 50 εδρών που είναι από μόνο του καλπονοθευτικό. Πάντως να πούμε ότι Θάνο, σε ό,τι αφορά το χαρακτηρισμό πραξικόπημα και αυτά, ούτως ή άλλως αυτό είναι ένα παιχνίδι που παίζεται με τους όρους του κυρίαρχου. Εδώ τα λέμε όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή, κάπως έτσι λειτουργεί ο κοινοβουλευτισμός. Η έμεση, η κοινοβουλευτική δημοκρατία λειτουργεί με αυτούς τους όρους. Υπάρχει προφανώς μια νόθευση της λαϊκής βούλησης που προκύπτει με αυτό, με αυτό το σύστημα της έμεσης δημοκρατίας, όπου υπάρχουν διάφορες ασφαλιστικές δικλείδες προκειμένου οι ισχυροί να εξασφαλίζουν την διαιώνιση της εξουσίας τους ανεξάρτητα από τα καπρίτσια που μπορεί να τους κάνει ο λαός. Αυτό συμβαίνει. Η ενισχυμένη αναλογική είναι αυτό. Το μπόνους των 50 εδρών είναι ακριβώς αυτό. Το γεγονός ότι εκλέγονται από ένα μέρος των Ελλήνων ψηφοφόρων και στη συνέχεια από ένα μέρος αυτών που έχουν ψηφίσει, που ενισχύονται με τους τρόπους που περιγράψαμε, συμβαίνει προκειμένου να έχουμε, αυτοί λένε σταθερότητα, εμείς λέμε να έχουμε Μητσοτάκη. Γιατί προφανώς αυτό είναι που συζητιέται τώρα σε αυτές τις φοβερές διαρροές που γίνονται, που λένε ότι το ζήτημα είναι, το δίλημα είναι σταθερότητα ή περιπέτειες, και καταλαβαίνουμε, το ακούμε το σλογκανάκι, όπως θα το φάμε στη μάπα ακριβώς, αυτό το σταθερότητα ή περιπέτειες, δηλαδή ότι θα πρέπει όλοι μαζί να πούμε ότι, ξέρεις τώρα, αβέβαιο πράγμα το τι θα θέλει ο λαός, αβέβαιο πράγμα η δημοκρατία, ενώ εδώ σταθερότητα θα είναι μια χαρά. Όσο περισσότερο Κυριάκο Μητσοτάκη έχεις, τόσο μεγαλύτερη σταθερότητα. Το επιχείρημα εδώ είναι ότι ακριβώς αυτό, ότι παιδιά οι συνθήκες είναι δύσκολες, βλέπετε πόλεμος, ο πόλεμος χρησιμοποιείται για πάσα νόσων, χρειαζόμαστε σταθερές κυβερνήσεις. Και τι θέλετε τώρα, κυβερνησία σε μια κρίσιμη τέτοια, να μειώσουμε λίγο τον πύχη, να το μειώσουμε κι άλλο. Μπορούμε να κάνουμε και να λέμε, βγαίνει το πρώτο κόμμα με 20% και παίρνει 160 έδρες. Και αυτό σταθερή κυβέρνηση θα κάνει. Μπορεί να τις δίνουμε όλες το πρώτο κόμμα. Σταθερότατη κυβέρνηση θα είναι και αυτή. Ήδη είναι προβληματικό το μπόνους και όλα αυτά. Τα θεωρούμε δεδομένα λίγο. Δεν είναι. Δεν είναι δεδομένο στο δικό μου το κεφάλι, έτσι, αφελώς. Και νομίζω ο Κωνσταντίνος συμφωνεί. Ότι με το 38%, του 57% που ψήφισε στις εκλογές, εσύ παίρνει 158 βουλευτές. Δεν είναι. Μπορεί κάποιος να το πει λαϊκιστικό, μπορεί να το πει ουτοπικό, δεν είναι λογικό. Και αν δεν μπορείς να συνεργαστείς, μας νοιάζει. Αν δεν μπορεί να εκπροσωπείται γενικά η λαϊκή βούληση, ίσως βαρύ αυτό, η ψήφος στο κοινοβούλιο και να είναι αναλογικά, κάπως δεν φταίει ο κόσμος αυτό. Πάντα ο κόσμος στέει εδώ που τα λέμε. Εγώ είμαι με τον Πάγκαλο σε αυτό. Και ποιος στέει, ο άλλος που υπερασπίζεται τα συμφέροντά του. Ο άλλος, αν μπορούσε να κάτσει εκεί για πάντα, θα καθότανε. Δηλαδή, κατά βάση, επειδή είναι μια διελκυστίνδα ισχύως, ο άλλος κάνει ό,τι τον παίρνει. Ό,τι μπορεί κάνει. Ό,τι του επιτρέπει ο κόσμος. Του επιτρέπει ο κόσμος να βάζει τέσσερις φίλους του να αποφασίζουν τις τιμές στην ενέργεια. Το κάνει. Γιατί να μην το κάνει. Δηλαδή, έχεις ένα γιότ. Θέλεις άλλο ένα. Λες, δουλέψτε να πάρω άλλο ένα γιότ. Άμα το κάνουν οι άλλοι, δεν θα μπει στον πειρασμό μετά να πάρεις ένα τρίτο. Ένα σαλέ. Γιατί να μην πάρεις ένα σαλέ. Mm-hmm. Δηλαδή, γενικά, νομίζω ότι σε αυτό πρέπει κάπως να ξεπεράσουμε την εύλογη και δίκαιη συναισθηματική διαμαρτυρία του αδικημένου. Συμφωνώ ότι αυτό είναι άδικο, αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως έναν αγώνα. Είναι ο άλλος από απέναντι, έχει διαφορετικά συμφέροντα από τα δικά σου, παρότι είμαστε όλοι Έλληνες, να το πούμε αυτό, και επειδή τα συμφέροντα αυτά είναι συγκρουόμενα, θα κάνει ό,τι του επιτρέψεις, ό,τι τον αφήσεις. Και όσο τον αφήνεις να σε πατάει στο λαιμό, σε πατάει στο λαιμό και λες και ευχαριστώ. Και λες και συγγνώμη που σε πατάει στο λαιμό. Αλλά αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσει κανείς να το αντιλαμβάνεται ως αυτό που είναι, ως μια πάλη. Mm-hmm. Περί αυτού πρόκειται. Και για μένα και η κουβέντα για το εκλογικό σύστημα αυτό υποκρύπτει. Προφανώς είναι ένα παιχνίδι το οποίο γράφει ο άλλος τους κανόνες από τα πάνω. Mm. Κάθεται και υπολογίζει εκεί πέρα, βάζει το χαρτί και μολύβι κάτω, βάζει το επιτελείο εκεί πέρα των αρίστων να μετράει τα κουκιά, να δει τι χρειάζεται προκειμένου να μας κατσικωθεί για λίγο ακόμα και αναλόγως ρυθμίζει το εκλογικό σύστημα. Γιατί όχι. Ισχύει αυτό. Απλώς αυτή τη φορά είναι πολύ πιθανό, γιατί μιλάμε για σενάρια, αλλά μιλάμε για σενάρια που διακινούνται για μέσα όπως ο Όμιλος Μαρινάκη, η Καθημερινή κλπ. Που θα γίνει τόσο ξεδιάντροπα και τόσο εξόθαλμα. Διάβαζα, και αυτό το μεταφέρω σε επιφύλαξη, ότι έχει γίνει κάτι ανάλογο στις εκλογές κάπου 50 φεύγα, που θέλανε να μειώσουν τη δύναμη της ΕΔΑ, αλλά τελικά βγήκε δεύτερη ΕΔΑ. Και την πάτησε το κόμμα του Παπανδρέου που ήταν τρίτο. Γιατί το νόμος ήταν για να μειώσει το τρίτο κόμμα. Περίμεναν ότι εδώ θα βγει τρίτη. Με επιφύλαξη, νομίζω. Δεν θυμάμαι, θα επανέλθω σε αυτό. Δηλαδή ήταν ότι έχει ξαναγίνει άλλη μια φορά τέτοιο πράγμα. Ότι είναι μια παράδοση, τέλος πάντων, ότι είναι σε αυτά τα θεσμικά που δεν τα κάνεις. Ναι, ναι. Καημένε τώρα κι εσύ, είναι τα θεσμικά που δεν τα κάνεις. Ναι. Ένα άλλο, και λίγο πριν πάμε και στο διάλειμμα, στο οποίο. Εγώ το θεωρώ σοβαρό, σε αυτό μπορεί να διαφωνούμε. Και δεν έχει παίξει γενικά στην δισογραφία, το έχουμε προσέξει εμείς ιδιαίτερα. Είναι μια δήλωση του κυρίου Δένδια, μια που είμαστε στην εκλογολογία. Έδωσε μια συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας, στην ΕΡΤ, το Σάββατο. Δεν πολύ έπαιξε συνέντευξη. Και το πρόσεξε ο Μανώλης Κοτάκης, που είναι διευθυντής της Εστίας. Και το έκανε και πρωτοσέλιδο. Ρώτησαν λοιπόν τον Δένδια, έχουμε βάλει και το σχετικό βίντεο, για τις εκλογές. Και λέει, στην αρχή είπε ότι έχει μαλλιάσει η γλώσσα του Μητσοτάκη, να λέει θα εξαντλήσουμε τετραετία, θέλει ο Πρωθυπουργός, θεσμικές κυβερνήσεις, μπλα μπλα μπλα, τα κλείσε. Μπορεί να το κλείσει εκεί. Δεν το κλείνει εκεί. Και σου λέει, από εκεί και πέρα, επειδή θέλω να σας λέω την αλήθεια, αν υπάρξει κάτι το απολύτως έκτακτο, το οποίο επιβάλλει να εκφράσει την άποψή της η ελληνική κοινωνία πριν γίνει μια επιλογή, νομίζω ότι αντιθέτως θα ήταν αντισυνταγματικό να μην ζητηθεί η άποψή της. Και γράφει στην Εστία ο Κοτάκης και το συνδέει με τα ελληνοτουρκικά. Εγώ συμφωνώ πολύ με αυτή την άποψη. Έβγαλε και μια ανακοίνωση στο Μέρα 25 επίσης, σχολιάζοντας το. Έχουν μαζευτεί πάρα πολλά σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή είναι από τη συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν που εμείς ποτέ δεν μάθαμε. Ήταν ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας που είπε ότι προτείναμε συνεκμετάλλευση, τη δέχτηκε ο δικός μας Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Διαψεύτηκε συσσαγωγικά αυτή η δήλωση μέσω κύκλων, όχι επίσημα από το Υπουργείο. Και έχεις πληροφορίες εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ότι δεν είναι στην ίδια γραμμή ο Υπουργός Εξωτερικών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και έχεις ξαφνικά τον Δένδια να σου λέει ότι μπορεί, ας πούμε ένα σενάριο που γίνεται κάτι έκτακτο, αλλά πριν επιβληθεί θα πρέπει να ερωτηθεί ο ελληνικός λαός. Και το λέει ο Υπουργός Εξωτερικών, δεν το λέει ο Υπουργός Οικονομικών, που θα μπορούσε να εννοεί το μνημόνιο. Οπότε λες, τι εννοεί ο Υπουργός Εξωτερικών και γιατί μου βάζει στο τραπέζι ένα τέτοιο σενάριο. Εγώ θεωρώ ότι πιθανώς θεωρεί ένα σενάριο που θα υπογραφεί συνυποσχετικό. Αυτό λέει και ο Κωτάκης στην αιστεία. Δηλαδή ότι αυτό αφορά τα ελληνοτουρκικά, αφορά κάποια από αυτά που λέμε ότι θα είναι συμβιβαστικές λύσεις για τις οποίες η Νέα Δημοκρατία δεν έχει προετοιμάσει την ελληνική κοινή γνώμη, την οποία ταΐζει εθνικιστικό σαν όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό χονδρικά είναι το επιχείρημα. Δηλαδή όταν έρχεται η ώρα να υπάρξει μια συμφωνία η οποία δεν καλύπτει τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις του ελληνικού εθνικισμού, τότε χρειάζεται κάπως να τα μπαλώσεις προς την ελληνική κοινή γνώμη και να της εξηγήσεις γιατί τη βρήκε αυτό το κακό και πώς και ήρθε αυτό, όταν δεν έχεις εξηγήσει ποτέ ως τότε τι ακριβώς πρεσβεύει ο άλλος και πού βασίζεται αυτό που η άλλη πλευρά διεκδικεί. Αυτό τώρα είναι μια πιθανότητα και ας το έχουμε στο νου μας. Θα βρεθούμε πάλι και εμείς από αυτή την πλευρά της ιστορίας που θα συζητάει τις συμβιβαστικές λύσεις και θα προσπαθεί να τις αξιολογήσει. Αν είναι αυτό το ζήτημα και αν υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη. Που και τα δύο είναι πράγματα τα οποία τώρα είναι σενάρια που συζητιούνται, δεν είναι κάτι περισσότερο. Λοιπόν, είναι σενάρια, απλώς μαζεύεται ένα μείγμα και από τη στιγμή που το πιάσαμε. Έτσι όπως το πιάσαμε τις αλλαγές του εκλογικού νόμου, τις δηλώσεις, τη δήλωση Πέτσα που απλά το πέταξε, πρέπει να πούμε και αυτό, ότι υπάρχει και αυτό και γίνεται λίγο στο περιθώριο μακριά από την δημόσια συζήτηση. Η προσωπική μας άποψη για το πόσο σημαντικά είναι τα εθνικά θέματα και όλο αυτό βγαίνει έξω από το να πούμε στον κόσμο ότι okay, κάτι συμβαίνει. Να το ξεκαθαρίσω, γιατί μην αρχίσουμε ότι πρέπει να έχεις μια συγκεκριμένη ιδεολογία για να ασχοληθείς με αυτό το κομμάτι. Όχι ρε παιδί, εντάξει, τώρα αυτό είναι μέρος μιας συζήτησης όπου αν υπάρξουν τέτοιες εξελίξεις προφανώς θα χρειαστεί να τοποθετηθούμε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε και ξαναπιάνουμε την κουβέντα και να το συζητήσουμε από εκεί, να δούμε τι εξελίξεις θα υπάρχουν στα ελληνοτουρκικά μέσα στα επόμενα 3 λεπτά. Αλλιώς περνάμε σε άλλο θέμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είναι το thepressproject.gr. Είναι η φάρμα των ζώων. Καλησπέρα και στους φίλους φίλες που μπήκατε τώρα. Να δούμε αν είναι όλα ok με τη σύνδεση. Είναι όλα ok με τη σύνδεση. Να πω καταρχάς για αυτό που χρωστούσα από πριν, γιατί δεν μιλάω χωρίς στοιχεία επειδή το είδα το σχολείο. Είναι άρθρο στα παιχνίδια εξουσίας του Βασίλη Σκουρή, προχθεσινό στο ΑΕΔΙΣΙΣ. Αντιθεσμική στάση Μητσοτάκη αγνοεί τις πρώτες εκλογές, παίζει παιχνίδια με τον εκλογικό νόμο. Και υπάρχει και το παράδειγμα της ΕΔΑ το 58, όταν με τον Ηλία Ηλιού ηγέτη βγήκε δεύτερη δύναμη και δηλώνει ο Ηλιού ότι αυτοί που πήγαν να σκάψουν το λάκκο της ΕΔΑ έπεσαν μέσα οι ίδιοι. Αυτό. Αυτή ήταν η αναφορά. Την είπα πιο περιγραφικά στην αρχή γιατί δεν είχα μπροστά μου το link. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται. Θυμάσαι, Θάνο, τον κορονοϊό που λέγαμε παλιά? Θυμάσαι την πανδημία? Τι μου θύμισες τώρα? Θυμάσαι παλιοί καιροί, τότε που ασχολούμαστε, τότε που ήμασταν νέοι, ήταν τα μαλλιά μου κορακίσια μαύρα ήταν τότε, θυμάμαι. Ναι. Λοιπόν, Μαγιορκίνης, ο Γκίκας Μαγιορκίνης ήταν κάπως έτσι, πώς είμαστε εμείς που είμαστε μουρτζούφλιδες, γκρινιάριδες και απεσιόδοξοι? Ναι. Ο Μαγιορκίνης όχι, όχι. Κανα δύο μήνες λέει του δίνει για το πιστοποιητικό εμβολιασμού, ίσως και τη μεγάλη εβδομάδα βοήθεια, λέμε μεγάλη εβδομάδα, για τη μεγάλη εβδομάδα βοήθειά μας. Ταιριάζει? Ό, μεγάλη εβδομάδα βοήθειά μας. Ξέρω εγώ. Τι λένε, τη μεγάλη εβδομάδα Χριστός Ανέστη? Τέλος πάντων, τη μεγάλη εβδομάδα μπορεί να καταργηθεί το Green Pass. Και λέει θα αργήσουμε να δούμε μηδενισμό κρουσμάτων. Δηλαδή, εντάξει, μην περιμένετε και θαύματα κι εσείς. Ο ιός δεν θα σταματήσει να μεταδίδεται ούτε το καλοκαίρι. Κοίτα να δεις τώρα. Ο ιός δεν σταματάει το καλοκαίρι. Νόμιζα ότι ότι έχουμε ή ιό ή τουρίστες. Έτσι είχα καταλάβει εγώ ότι λειτουργεί αυτό. Αλλά θα είναι, λέει, σε πολύ πιο διαχειρίσιμο επίπεδο. Είμαστε στη φάση που θέλουμε να γυρίσουμε σε μια πιο ομαλή κανονική ζωή. Mm-hmm. Ωραίο, δεν είναι αυτό? Mm-hmm. Θέλει να γυρίσει, είναι και αυτό στη φάση του. Θέλει να γυρίσει στην κανονική ζωή και τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης πάνε πιο πίσω. Λέει μετά όμως, ο ιός έχει έρθει για να μείνει. Μπερδεύεσαι τώρα εσύ, γιατί νομίζεις ότι αυτό είναι αντιφατικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να εξαφανιστεί. Ξαναμπερδεύεσαι τώρα, γιατί είμαστε πάνω εκεί που θα έρθει το καλοκαιράκι και θα θέλουμε να ακουμπηθούμε. Θα βλέπουμε ανεβοκατέβασμα των κρουσμάτων. Βλέπεις εσύ ανεβοκατέβασμα των κρουσμάτων? Ψηλά τα βλέπω εγώ τα κρούσματα. Mm-hmm. Και κατά καιρούς μια ήπια και πιο διαχειρίσιμη, θεωρούμε προς το παρόν, αύξηση της πίεσης στο σύστημα υγείας. Δηλαδή, λέει, ο εμβολιασμός γίνεται για να μειωθεί η πίεση στο σύστημα υγείας. Αφού δεν υπάρχει πίεση, δεν υπάρχει και λόγος χρήσης του. Αυτό είναι το επιχείρημα του Μαγιορκίνη. Και μετά ακούς πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα. Ναι. Και σου φεύγει λίγο η αισιοδοξία για το ότι πάνε όλα καλά. Γιατί δεν πάνε και τόσο σπουδαία. Εξακολουθεί να πεθαίνει πάρα πολλοί κόσμος. Η αλήθεια είναι, τώρα είχαμε κάτι αντιδράσεις. Μίλησε ο Βασιλακόπουλος. Ο Βασιλακόπουλος εκφράστηκε με τον τρόπο με τον οποίο καλό είναι να μην εκφράζονται οι επιστήμονες. Είπε δηλαδή ότι αυτό μυρίζει εκλογές και τέτοια. Και θα ήταν ευχής έργων αν αυτοί οι άνθρωποι βουτάγανε λίγο τη γλώσσα στο μυαλό τους πριν να ανοίξουν το στόμα τους, γιατί είναι σημαντικό για τον κόσμο να νιώθει ότι οι επιστήμονες που εκφράζονται που τοποθετούνται στην τηλεόραση δεν είναι πολιτικά φερέφωνα ή κοινοί τρόμπες, είναι άνθρωποι οι οποίοι μεταφέρουν την επιστημονική συνένεση ή τις αποφάσεις της μιας επιστημονικής επιτροπής. Όταν γίνεται αυτό το πράγμα, που είναι το να συμμετέχουν με τόση ελαφράδα στον πολιτικό καυγά, προφανώς από ένα σημείο και μετά όλα είναι μπενάκης και βγενάκης. Μπορεί και να έχουμε Green Pass, μπορεί και να μην έχουμε, δεν έχει κανείς άποψη. Δεν πρέπει μπορεί να εξηγηθεί αυτό. Γιατί καταργείται? Αλλά να είναι επιστημονικό, όχι τώρα μας παίρνει οπότε ας φορτώσουμε κρούσματα. Δηλαδή πρέπει να εξηγηθεί για να καταλάβουν και οι άνθρωποι που είχαν στερηθεί ελευθερίες γιατί τις στερήθηκαν. Αυτό πρέπει να τους εξηγηθεί. Γιατί αν δεν το εξηγήσεις αυτό και απλά πεις εντάξει, καλά πάμε, το καταργώ, θα πει όλος τι άλλαξε, πάω ακόμα ανεμβολίασιμε. Τώρα δεν έχω να νοσήσω. Τι αλλάζει σε αυτό το πράγμα? Εγώ δεν το έχω καταλάβει. Δεν βλέπω τις δηλώσεις, πάλι δεν βλέπω μια εξήγηση στο τι άλλαξε. Ελπίζω να μην πάμε εκεί, γιατί και άλλες φορές πράγματα απλά θεωρήθηκαν δεδομένα στη συνέχεια και ο κόσμος είχε απλά απορίες, οπότε ο κόσμος ήταν πιο δύσπιστος. Μονίμως ήταν αυτό. Μέτρα που δεν εξηγούνταν. Μετά από εκεί που σου λέγε παίρνει την ελευθερία σου με τον εμβολιασμό, σου είπανε εντάξει, μεταδίδεις και μπορεί να νοσήσεις, αλλά θα νοσήσεις ήπια. Αλλά αυτό ήταν κοινή γνώση, χωρίς να εξηγηθεί ποτέ. Δηλαδή σου είπανε, μα ναι, μεταδίδεις. Εννοείται. Οπότε και τώρα, μα ναι, το καταργούμε το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Γιατί δεν είναι ηλίθιος ο κόσμος. Καλά, η αλήθεια είναι ότι το μεταδίδεις αρχικά ήταν ψέκα. Τι? Α, ναι, ναι, ναι. Να πούμε ότι αυτό στην αρχή ήταν κάτι το οποίο το έλεγε η επιστημονική κοινότητα και δεν το έλεγε η κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτό συνέβαινε με το γεγονός ότι μεταδίδουν και οι εμβολιασμένοι λιγότερο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, επισημαίνεται και πολύ ορθά επισημαίνεται. Μεταδίδουν λιγότερο, συνεπώς δεν είναι αδιάφορο. Αν μετέδιδαν ακριβώς το ίδιο, θα έλεγες ότι είναι ένα ζήτημα ατομικής ευθύνης ή της ευθύνης που έχουμε να μην πιέζουμε το σύστημα υγείας από την άρνησή μας να εμβολιαστούμε, από την άρνηση κάποιου να εμβολιαστεί. Αλλά εφόσον μεταδίδεις και περισσότερο, καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει ένα ζήτημα και ευθύνης απέναντι στους άλλους. Μεταδίδεις περισσότερο. Συνεπώς αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά και άλλους ανθρώπους και όχι μόνο την τη δική σου υγεία ή το δικό σου κορμί. Τώρα, σε αυτό το στάδιο, εγώ νιώθω ότι το ερώτημα είναι ποια είναι τα μέτρα εκείνα που θα ήταν πιο αποτελεσματικά, όχι προς την κατεύθυνση του εκβιασμού των ενεμβολίαστων, βάζοντάς τους εμπόδια στην κοινωνική τους ζωή, ποιο τι θα ήταν υγειονομικά αποτελεσματικότερο. Αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι το κριτήριο σε όλη την κουβέντα. Είτε συζητάμε τώρα για το αν θα μείνει αυτό το μέτρο, είτε συζητάμε νωρίτερα για το αν θα έπρεπε καθόλου να υπάρχει. Έχω την εντύπωση ότι η κουβέντα αυτή δεν έχει γίνει ακριβώς με υγειονομικά κριτήρια, έχει γίνει πάλι με κριτήρια επικοινωνιακά, δηλαδή πώς θα διαμορφωθεί ένα κλίμα επαρκούς μίσους προς τους ανεμβολίαστους, ώστε να πέσουν επάνω σε αυτούς τα βέλη για το, πώς το λένε, να στραφεί εναντίον τους η κριτική για το γιατί δεν πάμε καλά. Και με μια ταυτόχρονη επίθεση σε μια άποψη που δεν είναι έξαλλη. Που ήταν απλά μια άποψη που έλεγε ότι αυτό δεν θα τους καίμε στο Σύνταγμα. Δεν θεωρούμε ότι αυτό το μέτρο θα βοηθήσει. Ήταν πολύ απλό. Αυτή ήταν η άποψή μας. Η Λαμπρινή, για παράδειγμα, τον Αύγουστο είχε γράψει ότι δεν προστατεύουν απόλυτα τα εμβόλια. Η πηγή ήταν το αμερικανικό CDC. Έπεσαν να τη φάνε. Δεν είχε αναφέρει η ελληνική κυβέρνηση, παιδιά μεταδίδουμε, εμείς οι εμβολιασμένοι. Ή ότι παιδιά νοσούμε επίσης. Ναι, νοσούμε λιγότερο σοβαρά, αυτός... και πάλι είναι πολύ σημαντικό, νοσούμε λιγότερο σοβαρά, αλλά νοσούμε. Μπορείς να το πεις. Και υπήρχε ένας φανατισμός που το έχει κάποια κοινά σημεία με αυτό που συμβαίνει σήμερα. Είναι σαν κουρδισμένος φανατισμός. Τους είπανε μισούμε τους τάδε, αυτοί είναι έτσι. Δεν υπάρχει καμία διαχωριστική γραμμή. Ή μαζί μας ή εναντίον μας, ή με τη λογική ή με την ψέκα, ή με το ένα ή με το άλλο. Και κατευθείαν άρχισαν να βρίζουν. Και μετά τους ξανακούρδισαν και άρχισαν να βρίζουν για άλλο θέμα. Ναι, και μάλιστα το επιχείρημα είναι ότι οι ενδιάμεσες θέσεις συνιστούν απλώς ξέπλυμα. Είναι μια μασκαρεμένη δικαιολόγηση του απόλυτου εχθρού. Ναι. Και αυτό μοιάζει λίγο με την επιχειρηματολογία περί Πούτιν, γιατί αυτό δεν υπενήσεσαι. Ότι θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται την καταδίκη του Πούτιν στον δημόσιο διάλογο. Εμείς έχουμε αυτή την τάση. Μου φαίνεται και ωραίος τίτλος, το είχα προτείνει και για την εκπομπή για το τηλεοπτικό. Το ναι μεν αλλά. Είναι μεν αλλάδες. Mm-hmm. Δηλαδή το να μπορεί κανείς να διατηρεί κάποιες αποχρώσεις στη σκέψη του. Δεν είναι τόσο φοβερό mm-hmm. αυτό το ναι μεν αλλά. Δηλαδή και εμείς καταδικάζουμε απόλυτα τον Χίτλερ. Αλλά θυμόμαστε ότι το να καταφεύγεις στον Χίτλερ για ψήλου πίδημα κάθε φορά που θέλεις να κρίνεις κάποιον είναι λάθος. Είναι πάρα πολλές φορές που τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα από ό,τι ήταν στην περίπτωση του Χίτλερ. Και γι' αυτό το λόγο και θεωρείται γενικά ένα στρατήγημα ρητορικό το οποίο πρέπει να αποφεύγει κανείς στην κουβέντα, το να επιδιώκει μια σύγκριση με τον Χίτλερ προκειμένου να πείσει τον αντίπαλό του ότι εδώ πέρα οποιαδήποτε υπεράσπιση είναι αδιανόητη. Το θέμα είναι ότι εξακολουθούμε να έχουμε νεκρούς. Είχαμε το θέμα των 16.000 θανάτων εκτός ΜΕΘ. 16.000, πώς είναι, 16.637, πόσο είναι, θυμάστε τον ακριβή αριθμό. Δεν έχει σημασία, είναι πάνω από 16.000. Που φάνηκε από το χαρτί αυτό, το οποίο βγήκε από τον ΕΟΔΗ, από τον κύριο Ζαούτη, ότι αυτό ήταν ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι είχαν καταλήξει εκτός, διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Δεν το έχουμε συζητήσει στην εκπομπή, το έχουμε πει, έχει δημοσιευτεί ένα κείμενο σχετικό, ένα ρεπορτάζ της Νεκταρίας Ψαράκη και της Γεωργίας Κρυεμπάρδη. Λέμε ότι δεν θα πρέπει σε αυτό το νούμερο να αναφωνήσουμε αμέσως ότι αυτοί είναι 16.000 τόσοι θάνατοι που βάφουν με αίμα τα χέρια της κυβέρνησης. Δεν μπορούμε να ξέρουμε δηλαδή ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα είχαν γλιτώσει. Όχι, δεν ισχύει. Ναι. Στατιστικά. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι θα ήταν ένα ποσοστό αυτών των ανθρώπων. Ας θεωρήσουμε ότι είναι αμφιλεγόμενο ποιο είναι αυτό το ποσοστό και ας θεωρήσουμε ότι δεν είναι μια σήμαντη ευθύνη. Ότι είναι μια πολύ σημαντική ευθύνη. Ναι, για την οποία δεν μιλάει κανείς. Προσπαθώντας να το κρύψουν κάτω από το τι να κάνουμε πανδημία και είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Δηλαδή πάνω σε ένα επιχείρημα που μοιάζει λογικό ότι το μάτι όπου έκανε την βορυχία η Νέα Δημοκρατία ήταν ένα ελληνικό φαινόμενο, η πανδημία είναι ένα διεθνές. Οπότε πώς μπορείτε να μιλάτε για νεκρούς? Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία για να μιλήσουμε για χιλιάδες ανθρώπους που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί. Δεν είναι μόνο το έγγραφο του ΕΟΔΗ, που είναι 16.519 άτομα συγκεκριμένα. Η ΟΕΝΓΕ, είναι, αυτό το λέει μονίμως, το 70% των ανθρώπων πεθαίνουν εκτός ΜΕΘ. Και υπήρχε και η μελέτη Τσιόδρα Λίτρα που έλεγε ακριβώς το ίδιο, ότι δεν είχαν χιλιάδες άνθρωποι, δεν είχαν και δεν έχουν, τη στιγμή που δεν άλλαξε κάτι, την αναγκαία, την απαραίτητη, την όσο το δυνατόν καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, και αυτό βασίζεται σε τρεις παράγοντες, το οποίο μπορεί να είναι ακόμα και σε ποιο τόπο αρρωσταίνουν. Αν αρρωσταίνουν στην Αττική ή αν αρρωσταίνουν σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη λίγο καλύτερα, στην υπόλοιπη περιφέρεια, άστο. Και στο πόσο πιέζεται το σύστημα υγείας και ότι αυξάνεται η θρησιμότητα σε σχέση με την πίεση στο σύστημα υγείας. Αυτά υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα. Και τότε λέγαμε ότι, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό που έβγαζε τότε η μελέτη, γιατί είχε ακριβή αριθμό, και τότε λέγαμε ότι δεν είναι αυτό. Αυτοί είναι άνθρωποι που δεν είχαν το 100% της περίθαλψης που άξιζαν. Ναι. Δεν θα σώζονταν όλοι αυτοί, ότι, να είμαστε, ναι, και να ότι είμαστε ρεαλιστές. Ναι, λέμε ότι αν είχαν το 100% της περίθαλψης, αυτό δεν σημαίνει ότι θα ήταν 100% οι πιθανότητες τους να ζήσουν. Αλλά δεν είχαν το 100%, δεν εξαντλήθηκαν οι πιθανότητες για να τους κρατήσουμε στη ζωή ως κοινωνία. Είναι πάρα πολύ απλό. Και αυτό περνάει έτσι. Πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Με λογική και χωρίς να πούμε έναν αριθμό στον οποίο θα πατήσει η άλλη πλευρά για να μας κάνει να χάσουμε το δίκιο μας. Δεν ξέρω πώς να το πω. Με στοιχεία. Τα στοιχεία εδώ είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Ναι, τα στοιχεία αυτά λέμε από την αρχή ότι στοιχειοθετούν ένα έγκλημα. Αυτό λέμε. Εγώ το λέω δηλαδή αυτό. Δεν νιώθω ότι πρέπει να μασάμε τα λόγια μας αυτό, εφόσον πρόκειται για θανάτους οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί και μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη θεσμική ευθύνη, την αρμοδιότητα από τον νόμο να προβλέψουν και να αποφευχθούν αυτοί οι θάνατοι, αυτό ισοδυναμεί με ευθύνη για νεκρούς, πώς να το πούμε. Μα στα χέρια λέγεται αυτό. Απλώ ναι, ναι. Να συμφωνήσουμε στα νούμερα δηλαδή και να διευκρινίσουμε ότι δεν μεταφράζεται άμεσα στο ότι όλο αυτό ο αριθμό των ανθρώπων, ότι όλοι αυτοί θα είχαν σωθεί. Με αυτή τη διευκρίνηση, λέμε ωστόσο ότι η απόφαση τη κυβέρνηση να μην στηρίξει επαρκώ το Εθνικό Σύστημα Υγεία είναι μια απόφαση η οποία έχει μεταξύ άλλων τη συνέπεια να πεθάνουν άνθρωποι που θα μπορούσαν να έχουν γλιτώσει. Το ότι αυτό δεν κυριαρχεί στην ελληνική συζήτηση για την πανδημία, οφείλεται στην μηντιακή υπεροπλία της κυβέρνησης. Στη λίστα πέτσα οφείλεται αυτό. Οφείλεται στο ότι τα μέσα ενημέρωσης είναι χρεοκοπημένα και λοιπόν επειδή είναι χρεοκοπημένα, ο τρόπος τους για να επιβιώνουν είναι να λένε ψέματα με αντάλλαγμα λεφτά που τους δίνει η κυβέρνηση για να λένε ψέματα. Αυτό είναι χοντρικά με λίγα λόγια το ζήτημα. Ναι, μπορεί να πάει και, και ανάποδα, με την έννοια ότι υπήρχαν πολλές περιπτώσεις όπου ένας άνθρωπος άργησε πάρα πολύ να μπει σε μεθ. Δηλαδή μπορεί να λέει ο κύριος Ζαούτης ότι ο μέσος όρος είναι 30 ώρες, όταν το ρωτήσαμε από το The Press Project, αλλά αυτό δεν σημαίνει, αυτό μιλάμε για μέσο όρο. Ο μέσος όρος μπορεί να είναι ότι σε καιρούς που είναι, δεν είναι μεγάλη πίεση το εσύ βρίσκεις κατευθείαν, και σε καιρούς που γίνεται ο κακός χαμός, τους μήνες που γίνεται ο κακός χαμός, έχουμε δει και για μια εβδομάδα. Τα έβγαζε μονίμως η ΟΕΝΓΕ αυτά. Και αυτό μειώνει προφανώς τις πιθανότητες να επιβιώσεις, το πόσο έγκαιρα ή αργά θα μπει σε μεθ. Μπορεί να πεθάνεις μες στη μεθ. Είναι πιο πολύπλοκα τα πράγματα από το, το 99% που μας γράφεται πεθαίνει έξω και το 25% μέσα. Πολλά έχουμε ακούσει από τον κύριο Καπραβέλο συγκεκριμένα ότι έβγαιναν νωρίτερα όταν πιεζόταν η Θεσσαλονίκη, γιατί έπρεπε να. Γιατί γινόταν χαμός. Για να μπει κάποιος άλλος που ήταν σε βαρύτερη κατάσταση. Έχουμε ακούσει σε άλλες περιπτώσεις ότι ο κόσμος πήγαινε θετικό σπίτια του. Δεν είναι. Δεν μπορείς να τα βάλεις όλα αυτά και να πεις θα είναι τόσοι. 2135. Μπορείς να πεις ότι είναι εγκληματική διαχείριση. Ναι. Αυτό το λέμε, και λέμε και ότι δεν συζητείται. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Για μένα είναι το μεγαλύτερο δημοσιογραφικό σκάνδαλο του καιρού μας είναι αυτό. Ότι αυτό έχει συμβεί μέσα σε μια συνένοχη σιωπή των μέσων ενημέρωσης. Γιατί, εντάξει, είχαν άλλες δουλειές. Μας έλεγαν πόσο μεγάλος κίνδυνος είναι οι αρνητές της μάσκας στα σχολεία. Α, ναι, μεγάλος. Λοιπόν, αφέθηκε ελεύθερος ο κατάσκοπος. Ρε, αφήνετε τους κατασκόπους. Ο Νορβηγός, λοιπόν, ο Νουτ Μπρι, προφέρεται αυτό. Ας πούμε ότι προφέρεται έτσι και όχι... και όχι Μπράι, γι' αυτό πρέπει να μεταγράφουμε τα ονόματα. Λοιπόν, αφέθηκε ελεύθερος, είχε συλληφθεί την Τετάρτη, γιατί, τώρα το που τα λέμε, προκαλούσε κι αυτός. Να. Είχε πάει στο λιμενοβραχείο να βγάλει φωτογραφίες, εκεί ήταν το λιμενικό και το πολεμικό ναυτικό, και συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπίας που είναι κακούργημα. Επειδή έβγαζε τα πλοία φωτογραφία, το συνδέουν με πληροφορίες για τις κινήσεις αρχών και στη δικογραφία, λέει, τον αναφέρουν ως εθελοντή χωρίς ιδιαίτερο σχολιασμό. Αυτά είχε πει στο The Press Project η Έφη Λατσούδη, και εξηγούσε βεβαίως ότι αυτός είναι ένας τρόπος να εκφοβίζουν ανθρώπους αλληλέγγυους στο προσφυγικό, είναι αφαιρεσία, κατάχρηση εξουσίας, και είναι τρομερή η τρομοκράτηση ανθρώπων που πέφτουν στα χέρια των αρχών αφού έχουν μπει στο στόχαστρο. Εμένα μου φαίνεται λογικό. Έχεις πιάσει τον άλλον, κατάσκοπος είναι, δηλαδή τι έκανε τώρα, και καλά φωτογράφιζε αυτός, ήθελε να δώσει τα πολεμικά μας μυστικά στους Τούρκους. Αυτή είναι η βαρύτητα, αν θέλουμε να πούμε δηλαδή τι γινόταν εκεί. Είναι ο Τούρκος κατάσκοπος και καλά τώρα Νορβηγός φωτογράφος. Εντάξει, μας έπεισες. Προσπαθούσε να δει τις κινήσεις του πολεμικού ναυτικού και να δώσει τα επιχειρησιακά σχέδια του ελληνικού ναυτικού και του ελληνικού λιμενικού στον οχτρό, και ευτυχώς τον τζακώσαμε. Γιατί εδώ πέρα, εν λαδάρα, δεν αστειευόμαστε με κάτι τέτοιους. Θα ήθελα να βάλουμε σε αυτή την συνωμοσία και την νορβηγική κυβέρνηση. Σωστά. Γιατί οι φωτογραφίες αυτού του φωτογράφου βρίσκονται και, στο πρωθυπουργικό γραφείο. Οπότε δεν γίνεται. Είναι συνεργάτης της νορβηγικής κυβέρνησης. Οπότε υπάρχει μια συνωμοσία Νορβηγίας και Τουρκίας εναντίον της χώρας μας. Εγώ προτείνω να στείλουμε όπλα και στη Σουηδία, για παράδειγμα. Εγώ νομίζω να κηρύξουμε πόλεμο στην Νορβηγία. Ναι. Να ξεκινήσουμε έτσι και μετά θα το αφήσουμε να πάρει το δρόμο του ψύχρεμα. Ναι. Δηλαδή. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να πάμε να βομβαρδίσουμε την νορβηγική πρεσβεία, να συλλάβουμε πρώτα, όχι να, να συλλάβουμε να βομβαρδίσουμε κατευθείαν. Όχι να βομβαρδίσουμε, μπορεί να, ναι. Να το φεκίσουμε ίσως, να φυλακίσουμε. Okay, ας ξεκινήσουμε με κάτι μετριοπαθές. Ναι. Ας ξεκινήσουμε με κάτι μετριοπαθές. Λοιπόν, συλλαμβάνουμε, φυλακίζουμε όλο το διπλωματικό προσωπικό της, της πρεσβείας. Τους λέμε ότι δεν τρώμε κουτόχορτο, ότι έχουμε καταλάβει το σχέδιο κατασκοπίας που έχουν εξηφάνει σε συνεργασία με τον Αγαρινό από απέναντι, με τον Τούρκο εχθρό από απέναντι, και η ελληνική κυβέρνηση θα πράξει τα δέοντα. Να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Αυτό που λέει η Λατσούδη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν ξυλοκοπήσει, συλλάβει, κρατήσει αστυνομικά τμήματα. Είχαν κρατήσει ένα γερμανικό συνεργείο. Έχουν κρατήσει ανθρώπους σε άθλιες συνθήκες με την αδιανόητη κατηγορία της κατασκοπίας, ξέροντας ακριβώς τι κάνουν. Όλοι καταλαβαίνουμε τι κάνουν. Και αυτοί που το κάνουν και αυτοί που τρώνε το ξύλο και που κρατούνται, όλοι καταλαβαίνουμε μια χαρά τι γίνεται. Αλλά έτσι είναι αυτό. Έτσι δεν λέγαμε και πριν. Έχει ο άλλος το μαχαίρι και το πεπώνει. Γιατί να μην κόψει όσο θέλει. Έχουμε ανθρώπους αλληλέγγυους, εργαζόμενους σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, ανθρώπους με τους οποίους ασχολείται και η Διεθνής Αμνηστία, οι οποίοι μπορεί να διωχθούν και για κατασκοπία. Έχουν έναν ανοιχτό φάκελο εναντίον τους και απλώς δεν τους έχουν απαγγελθεί αυτές οι κατηγορίες. Τους έχουν απαγγελθεί σχετικές κατηγορίες πλημελληματικού χαρακτήρα. Έχουν πάρει αναβολή. Οι υποθέσεις είχαμε ασχοληθεί τον Νοέμβριο, το λέγαμε και την Παρασκευή. Ο Νορβηγός, εντωμεταξύ, αφέθηκε ελεύθερος, με εγγύη 4 χιλιάρικα, χωρίς περιοριστικούς όρους εισόδου-εξόδου στη χώρα. Δηλαδή, δεμένη υπόθεση. Είναι σίγουρο ότι θεωρείται πάρα πολύ επικίνδυνος και απλώς τώρα θα μείνει μία, δεν ξέρω εγώ τι, δίωξη που πηγαίνει. Προφανώς, αν πιστεύεις ότι ο άλλος είναι κατάσκοπος, δεν του βάζεις και ένα περιοριστικό όρο. Ο επαγγελματικός μηχανισμός του κατασχέθηκε, βρίσκεται στη Γαδά προς έρευνα, αν και δεν υπάρχει κάτι ύποπτο. Όπως λοιπόν, μέχρι στιγμής, όπως διαβεβαιώνει και ο ίδιος. Τα συγχαρητήριά μας στους Κλουζό εκεί πέρα. Προφανώς ξέρουν τι κάνουν, δεν είναι γκάφα. Αυτό που λες και εσύ είναι. Είναι μια προσπάθεια εκφοβισμού ότι έλα, μην ασχολείσαι τώρα εκεί πέρα. Μην πηγαίνεις κοντά σε περιοχές που επιχείρει το λιμενικό. Πρώτον, υπάρχει σχετικός νόμος. Και δεύτερον, μπορεί να βρεις και τον πελά σου, άμα θέλουν αυτοί να βρεις τον πελά σου. Ακόμα και οι περιπτώσεις όπου καλούνται ως με προσαγωγή και κάθονται ώρες εκεί πέρα και προσπαθούν να, και τους ρωτάνε διάφορα, είναι μια συνθήκη εκφοβισμού. Μη τυχόν δεις τώρα καμιά βάρκα που δεν πρέπει να δεις. Τι να κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Αυτή ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Ο Θάνος Καμίλαλης και εγώ χαρήκαμε πάρα πολύ που τα ξαναείπαμε. Πάρα πολύ. Κάθε δευτερόλεπτο που δεν διαβάζουμε τα σχόλιά σας είναι ένα δευτερόλεπτο χαμένο από τη ζωή μας. Να είστε καλά, να περνάτε καλά μέχρι αύριο. Θα κάνετε υπομονή και αύριο πάλι εδώ. Πάλι αυτή, πάλι εδώ. Για ακόμα καλύτερη διάθεση. Γεια σας.